Et ouais. Très légère. Tamrinun bayin ma fil ibarat allati ataja wa eleza yaliyo katika ibara zifuatazo min adawati sharti aljazima, katika adawati sharti zenye kujazimisha, wa ghairi aljazima na zisizo jazimisha. Wa ayin na taja jumlata sharti, jumlatu sharti kuitaje. Wa jumla tuljawab fi kulli mawdhi, katika kila mahali. Qala Umar ibn Utba lamma balagtu 15 nilipofikia miaka 15, qala li abi, baba yangu an-nabia, ya bunaya, mwanangu, katakatata anka sharaiu, zimekwisha katika kwako sharaiu usiba, zile kamba na sheria za utoto. Sheria ya utoto haikuta hii tabu mwana sita. Kama ngekuwa na kila moja kitabu chake, tunakuwa wewe. Zimekusha, hazipo tena. Falzam alhayaa, shikamana na tabia ya haya. Takun min ahlihi, utakuwa katika watu wenye sifa ya haya. Wala yahuranna kaman madahak, usidanganywe na anayekusifu. Bima taalam ghai rahu min nafsik, kwa sifa ambazo wewe unajua kinyume chake. Min nafsika, katika nafsi yako. Fa innahu man kala fika min alkhairi, anaye kuzungumzia au kukwambia katika khairi. Ma lam ta'lam, usizozijua. Idha radhiya, anapokuwa ya radhi, yeye anajisemea tu kwamba fulani huyu ni mcha Mungu, anasimama usiku, anatoa sadaka. Kala fika min ashari mithlahu idha sakhita, basi mtu huyo atasema kukusema wewe maovu kama hayo mema aliyokusema atakapokasirika. Mtu mwenye tabia ya kukusifu wakati karidhika, hata sifa usizokuwa nazo, mtu huyo huyo atakuja kusema vibaya siku akikasirika, hata kwa mambo usiyokuwa nayo. Wamesikia? Qala badhul hukama, thalathun muhlikat, yako mama matatu angamiza. Wa thalathun munjiatu, na matatu yanaokoa. Yana fama almuhlikatu fashuh, yanaoangamiza ni ubakhili, mutau, unaosikilizwa na kutiiwa. Unaangamiza. Wa hawan mutaba, na ubinafsi, wa mapenzi ya nafsi yanayofuatwa yanaangamiza. Wa ijabu almar'i bi nafsi, na mtu kujiona bora na kujiona yeye kujiona bora kuliko wengine. Fa amal munjiatu, yenye kuokoa. Fa khashiyatullah, ni kumwogopa Mola. Fi sirri wal alania, katika siri na dhahiri. Wal qasdu fil ghina wal faqri, na kuishi maisha ya wastani ya kati na kati, katika hali unapokuwa nacho walfakiri, na katika hali ambayo unakuwa una. Lazima uishi maisha ya kibaniani. Unajua mabaniani? Wasikiaga. Hao mabaniani hao, au Wahindi kwa jumla. Hata akiwa na hela zimejaa chumba kizima, chakula kinapikwa kwa mpango. Kuna mzani maalum jikoni kupima chakula. Kaongezeka mtu anaongeza, hakuongezeka wanapima kivi. Kuna mzani kupima chakula. Kuna kipimo cha mafuta ya kuweka kwenye mchele na mboga. Kinajulikana. Maziwa yanajulikana ni lita ngapi. Na kila nyumba ni lazima iwe na gari ya familia, alafu kuna pikipiki. Ile vihonda vile. mzee akitaka kutoka kwenda sokoni, kwenda jamatini huko kwenye kuabudu miungu yao, anapanda pikipiki anakwenda. Sio akitaka kutoka familia, inawashwa gari ya familia anatoka. Maisha ya wastani. Ndio maana ushawi sikia mwili amefilisika kwa sababu ya nidhamu ya fedha. Sisi Waswahili hatuna nidhamu. Ndani kukiwa na mchele kilo 40 au 50 utajua tu kwamba huko kuna mchele. Kwa sababu unapikwa kilo 2, mimi kuna watu watatu unapikwa kilo 2. Kesho asubuhi nusu ya ubaba. Haya, anaambiwa hebu chambua mchele mwingine, anachambua huko kuna ubaba umebaki kwenye friji, kuna maharage kidogo yamebaki kwenye kisufuria kile, maharage mengine yanabandikwa. Haya, wadagaa napita nunua dagaa mchele. Basi nakwambia huko ndani ni vurugu, kitunguu kule, nyanya kule. Wal adlu fi ridha wal ghadab, na uadilifu unapokuwa umeridhika na unapokuwa umekasirika. Unapokuwa na hasira utende haki, na unapokuwa una furaha umeridhia utende haki. Haya mambo matatu yatakuokoa. Man istakhaffa bis-sadiqi dhahabat muwaddatuhu, anayemdharau rafiki yake mapenzi huondoka, akishabaini kwamba wewe unamdharau. Idha aqbalat ad-dunya ala insan, Allahu akbar, ulimwengu tabia yake unapomuelekea mtu, aarathu mahasina ghairihi, humwazima mazuri yote ya mtu mwingine. Wa idha adbarat anhu, na dunia ikimpa kimgongo, salabathu na mahasina nafsihi, humnyang'anya mazuri yake mwenyewe. Umeelewa? Huyaelewa mzee sana? Naelewa. Ulimwengu unapokuwa mzuri, basi mazuri yake yote yanaonekana nayo wewe, na inapokuwa mbaya, basi inakunyang'anya hali ile ambayo unaitaka katika nafsi. Hata zile, yani wewe hapo, Mungu si Asumani, ukipata ghafla Mungu mwenyewe umeamka vizuri, Mungu kakuona, mara kazi kidogo imekwenda milioni 10, 15, 50, mara 100, mara 200, mara 300, mara watu wanakuamini bana, hizi bana mimi kwa mimi Shafiri, hebu milioni hizi tatu hizi hebu zungushia, alafu utakuwa unalipa faida kila mwezi. Mara umeahidiwa kuna mgodi wa dhahabu umekabidhiwa, mara sisi sasa, basi nakwambia hapo dunia imekuelekea. Kwa hiyo wale walimwengu watakupa sifa hata ambazo huna za watu wengine. Hayo bwana, nakwambia ni mkarimu, mcheshi, mpole, anasaidia watu. Hata kama wewe wala si mcheshi, ni mtu wa watu, na hivi na hivyo, kwa hiyo yale mazuri yote ya watu dunia inakuazima kwa muda. Lakini siku dunia ikikupa mgongo, hata yale mazuri yako mwenyewe dunia inakunyang'anya. Yaani kwa maana ya kwamba pengine hata mke akafikisha kesi akaenda akakushtaki mahakamani kwamba wewe hautekelezi haki za ndani, au hautimizi wajibu wako. Unaona bana? Hata kile ambacho kawaida huwa unakifanya asubuhi kabla hujatoka, unaambiwa haukifanyi kwa sababu dunia ni kwako. Lauma almadarisu lazdahmat as-sujun, kama si shule basi jela zingekuwa na msongamano wa watu. Kinachookoa watu ni kwa sababu wanajua kusoma alfabeti, wanajua kusali hii baya ile zuri, nikifanya hivi nitakwenda jela hivi, lakini kama si shule jela zingekosa nani nafasi. Hakika sababu unajua mtu akisoma hata kama sio elimu tu kwa ujumla, hata kama kasoma kizungu anapotaka kufanya jambo anapima madhara na manufaa, kwamba mimi nikifanya hivi naweza nikaleta shida na hivi. Yaani anajiuliza mambo mengi kabla hajafanya jambo. Kawaida mjinga anakuwa jasiri, eh? Mjinga ni jasiri. Lakini mtu mjuzi anaishi kwa tahadhari. Anakuwa na tahadhari. Eh? Man hafara hafiran li akhihi, yoyote anayemshimbia shimo ndugu yake, kana hatfu fi, basi kifo cha mchimbaji kitamkuta kwenye shimo alichimba mwenyewe. Unamchimbia mwenzako lakini ile shimo litakufikia mwenyewe. Laula ilmu ma taqaddama al-umran, kama si elimu maendeleo yasingepiga hatua. Walaula tajaru, na kama si uzoefu, lam yastafid insan, asingefaidika mtu. Tunafaidika kwa sababu ya uzoefu waliotangulia. Istahi min dhammi, ona haya kumbugudhi mtu ambaye lau kana hadhiran, kama angelikuwepo, la balaghta fi madhihi, ungetia chumvi katika kumsifu. Mtu ambaye kama atakuwa mbele yako ungetia chumvi kumsifu, basi anapokuwa hayupo usijishughulishe kumlaumu, kwa sababu hizo lawama zitakuwa hazina ukweli. Usimseme vibaya. Wa madhi man, na ona haya kumsifu mtu ambaye lau kana ghaiba, kama angelikuwa hayupo, la sara'ata ila dhammihi, ungeharakisha kumbughudhi. Yote hayo mawili yaonea haya. Iyako ni shughulu majhada fa inna alfaragha mafsada, kama kuwa na kazi ya kufanya ni jambo lenye kutaabisha, basi nafasi ya kutokuwa na la kufanya kuna haribu. Yani kuwa na mara umemaliza hili, umefanya hivi, umeingia hivi, umekuna darasani, umerudi, kama hilo linakutaabisha na kukuchosha unalala hoi, basi ungekuwa huna la kufanya, ungekuwa tumeshakupoteza, ungeharibika. Maana kwa ungeingia kwenye makundi yasiyofaa. Kulama kathratil khuzanul asrari zadat dhayaan, kila pale wanapozidi watunza siri zako, basi siri hizo ndio huzidi kupotea. Kadiri unavyobana siri yako, bana siri yako, bana usimwambie mtu. Sasa na yeye naye tena na anamtafuta mtu mwingine, bana usimwambie mtu bana, iwe siri yako. Mimi nimekwambia wewe kwa sababu tutakuwa tunaheshimiana na naona na nitumeshibana. Kwa kuwa nimekushiba ndio maana nimekuibia hii siri, lakini usimwambie mtu. Lama dhafira al-Ma'mun bi Ibrahim al-Mahdi, Ma'mun alipomkamata Ibrahim al-Mahdi, istashara fi wazira, alimtaka ushauri msaidizi wake. Faqala, waziri akamwambia, ya Amir al-Mu'minin, in qataltahu fadhalika falaka nudhara, kama utaamua kumuua hutakuwa wa kwanza, wako wengi wanaofanana na wewe wauaji, waliofanya kama utakavyofanya. Wa ina afauta, na ukisamehe anu kumsamehe huyu, fama laka min nadhiri, hutakuwa na mfano, kwa sababu kawaida ya watawala akishaudhiwa na kukerwa, akitoa amri ya kuuawa mtu hataki kurudi nyuma, kwa sababu kurudi nyuma kusamehe maana yake kana kwamba yale madaraka yako hauyatumii vizuri, ni udhaifu. Ni udhaifu. Je, yule bwana akisema naona kazi samehe, angefanya nini mimi? Hawezi kufanya kitu, usimwone yale madaraka yake, hawezi kunifanya kitu. Sasa hilo ni lugha ambayo watawala wengi hawapendi kusikia. Anataka kuwaonyesha watu kwamba yeye anazo nguvu. Kwa hiyo ukisamehe hautakuwa na wakufanana na wewe, kwa sababu wafalme hawafanyi hivyo. Lakini ukiua, mbona watawala ndo kawezi yao? Allahu Akbar.